นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิณิวะยันตินิพพานังพุทธาติสันตสาวกาเอกายนีนมัคคีนะปฏิปทานะสัญญินาทีณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงมีคาถาพารณาธรรมะถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่อันเป็นแนวทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชีวิตของเราได้ผ่านพ้นปีเก่า2524มาแล้วเป็นเวลาไม่ใช่น้อยมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา9เดือนจวนจะเต็มแล้วแสดงว่าชีวิตของเราที่รอดพ้นอุปสรรคอันตรายมาได้นี้ก็เพราะบุญรักษาถ้าหากว่าบาปให้ผลเราก็อาจจะถึงแก่ความตายหรือไม่ตายก็อาจจะพิกลพิการก็ได้แต่นี้เรายังมีโอกาสสามารถที่ประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อยู่ก็เพราะผลบุญรักษาแท้ๆดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้ทรงเตือนไว้เสมอว่ามาว่ามันยิถาภิกขเวปุญญานังพายิถาโลกวันภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้บ้างสุขโขปุญญาสุยนยัตสุอัตโยบุญของใครมากเท่าไรตัวนั้นก็ได้มีความสุขมากเท่านั้นคือต่างสมบุญไม่มากเท่าไรความสุขก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นทำหีฉันทังกิราถะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยังความพอใจให้เกิดขึ้นในบุญปัญญานี้ปโลกัสมิงปฏิตาหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าแต่ยังกตานิปุญญานิตังมิตังสัมปรายิกังบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำไปแล้วนี้จะเป็นเหมือนญาติสนิทมิตรหายที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีที่สุดติดสร้างให้ตามเราไปทุกชาติและทุกสีก้าฉายาวะอนุปายนีงดกับเราตามตัวฉะนั้นเหล่านี้ก็เชื่อเห็นแล้วว่าบุญกุศลนี่เป็นของสำคัญอย่าให้คนสุขแต่เราท่านทั้งหลายได้ตลอดก็เพราะบุญกุศลตอนถึงนิพพานก็ต้องอาศัยบุญด้วยปัจเจกโพธิจะเป็นพระปฏิกับพุทธเจ้าของพระบุญมนุสิกาจะได้สมบัติเมืองมนุษย์ของพระบุญพุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าของพระบุญอาปุญญัตตะโคโตนิพพานังคนไม่มีบุญก็ถึงนิพพานไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าบุญกุศลนี้มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสมดังบาลีว่าเอวังมหัตถิกาเอสายะทิทังปุญญสัมปทาบุญกุศลมีประโยชน์มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังนี้ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องสรรเสริญตัตมาธิราประสังตัมติหลายก็มานักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องสรรเสริญบุคคลที่มีบุญได้ทำไว้แล้วแข่งอะไรแข่งกันได้แข่งบุญวาสนาบารมีแข่งกันไม่ได้ดังนั้นจึงสมควรแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะได้พากันแสวงหาบุญหากุศลอันเป็นผลกำไรแห่งชีวิตหนทางแห่งชีวิตของเราจะดำเนินไปโดยถูกต้องก็ต้องอาศัยหลักพระปริยัติที่บอกไว้เป็นเหมือนแผนที่เมื่อเราเรียนแผนที่ก็ต้องเดินทางตามแผนที่เหมือนกับการลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วปฏิเวทคือตัวผลจึงจะเกิดขึ้นหนทางปฏิบัติที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเดินไปแล้วนั้นท่านเดินกันอย่างไรท่านเดินตามสติปัฏฐาน4ดังบาลีที่ว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาติสันจะสาวกาพุทธาจะอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอันนี้หมายเอาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยทั้งที่นิพพานมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระติขีพระเวสสุภูอุสันโธโกนาคโมเป็นต้น หรือเลยไปโน่นก็ตามท่านก็เดินตามทางคือปฏิปทาแห่งนี้พุทธาเตสัญจะสาวกาสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ดีทุกพระองค์ยันติต้องไปนิพพานสู่พระนิพพานมีกายนีนมัคคินะด้วยทางสายใดอันเป็นทางสายเอกสติปัฏฐานสัญญานานักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ทั่วถึงกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐาน4อันนี้ก็เป็นแผนที่ชี้บอกให้เห็นแล้วว่าเราจะเดินทางไปสู่พระนิพพานนั้นต้องเดินตามสติปัฏฐาน4ความหมายก็ว่าต้องลงมือปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4แม้ในพระไตรปิฎกเรื่องที่10เรื่องที่12ก็แสดงความไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งพระเอกายโนอยังทิพวีมโคสัตตนังวิสุทธิยาดังนี้เป็นต้นใจขมวดดูก่อนทิสุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อดับความโศกเศร้าปริเทวนาการของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อดับความทุกข์ทางใจดับความทุกข์ทางใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานนี่ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าหนทางที่สมเด็จพ่อของเราเดินไปและพี่ชายใหญ่ของเราคือพระอรหันต์ทั้งหลายเดินไปท่านก็เดินทางสายนี้ได้แก่สติปัฏฐาน4ดังนั้นวันนี้จึงจะได้เทศเรื่องสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติสติบทหนึ่งปัฏฐานะบทหนึ่งสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติและที่ตั้งของสตินั้นจะเทศหนักไปในแนวปฏิบัติเพราะในแนวปริยัติหาดูกันได้เยอะแยะมีมากสวดมนต์ก็มีแต่งไว้เยอะแปลไว้เยอะแล้วจึงจะยกเว้นจะหนักไปในภาคปฏิบัติสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติสติจะเกิดต้องมีที่ตั้งต้องมีที่ยึดพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสติปัฏฐานไว้ว่าเป็นหนทางสายเอกคือเป็นทางเส้นเดียวสติปัฏฐานที่ตั้งของสตินั้นเมื่อจำแนกแจกออกไปแล้วมีอยู่4 1กาย2เวทนา3ใจหรือจิต4ธรรมะกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายะก็แปลว่าร่างกายอนุปัสสนาแปลว่าเห็นเนืองๆเห็นบ่อยๆสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาเนืองๆซึ่งกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายะก็แปลว่ากายอนุแปลว่าเนืองๆหรือตามก็ได้ปัสสนาแปลว่าเห็นตามเห็นเนืองๆซึ่งกายที่ตั้งของสติคือการตามเห็นเนืองๆซึ่งกายจึงได้สรุปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นภาษาพระกายะไปเป็นกายได้จะร่างกายทั้งหมดอนุปัฏฐานแปลว่าตามเห็นตามเห็นอะไรตามเห็นกายแล้วสติปัฏฐานะสติปัฏฐานก็ที่ตั้งของสติต่อกันเข้าเป็นกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณากายเนืองๆเพื่อให้เกิดสตินี่ข้อหนึ่งข้อที่2เวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการที่ตามพิจารณาหรือพิจารณาเนืองๆซึ่งเวทนาเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ความเฉยสบายไม่สบายเฉยอันนี้เรียกว่าเวทนาแต่ว่าเสวยอารมณ์ก็คือรู้สุขทุกข์เฉยข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติตามพิจารณาซึ่งจิตสติที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาซึ่งจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่4ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามพิจารณาที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาธรรมะนี่แหละเรียกว่าทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดิน4เส้นกายเวทนาจิตธรรมะนะกำหนด4ทางกำหนดกายานุปัสสนาก็ได้เวทนานุปัสสนาก็ได้จิตานุปัสสนาก็ได้ธรรมานุปัสสนาก็ได้ที่ว่าได้ก็หมายความว่าเจริญกายานุปัสสนากำหนดกายก็สามารถไปถึงมรรคผลนิพพานได้กำหนดเวทนาเจ็บปวดต่างๆก็สามารถไปถึงมรรคผลนิพพานได้กำหนดจิต มีราคะปราศจากราคะหรือจิตตั้งจิตหมดจิตต่างๆก็สามารถจะถึงได้กำหนดธรรมะเช่นง่วงเหงาหาวนอนหรือกำหนดขันธ์ห้าเป็นต้นก็สามารถจะถึงมรรคผลนิพพานได้แต่เมื่อว่าโดยที่ประชุมไปที่เดียวคือสู่นิพพานแต่เมื่อว่าโดยอารมณ์มีทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมะอุปมาเหมือนคนจะเข้าประตูเมืองนายกอาจจะมาทางทิศตะวันออกก็ได้ถึงกลางเมืองได้เหมือนกันนายขออาจจะมาทางทิศตะวันตกก็ได้ถึงกลางเมืองได้เหมือนกันนายคออาจจะมาทางทิศใต้ก็ได้นายคอระฆังอาจจะมาทางทิศเหนือก็ได้เป็นว่าคนมาจากทิศทั้งสี่สามารถจะเข้าถึงกลางเมืองตัวเมืองได้ดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่เจริญกายานุปัสสนาก็สามารถจะถึงมรรคผลนิพพานได้ผู้ที่เจริญเวทนานุปัสสนาก็สามารถจะถึงมรรคผลนิพพานได้ผู้เจริญจิตตานุปัสสนาก็สามารถจะถึงมรรคผลนิพพานได้ผู้เจริญธรรมานุปัสสนาก็สามารถจะถึงมรรคผลนิพพานได้อันนี้แผนที่ที่นี่วิธีที่เจริญวิธีที่จะปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกกายานุปัสสนาการปฏิบัติกายานุปัสสนานั้นก็คือหนึ่งต้องเดินจงกรมนี่แหละกำหนดกายละเดินจงกรมก็ทอดตาไปสี่ศอกห้าศอกภาวนาไปยืนนอนยืนนอนนี่คือกำหนดกายอะไรเนี่ยร่างกายทั้งหมดแต่ผมถึงเล็บเราภาวนาว่ายืนนอนยืนนอนนี่คือกายานุปัสสนาแต่อันที่จริงแล้วเวทนาก็มีจิตก็มีธรรมะก็มีแต่เจตนาของคนมุ่งปฏิบัตินั้นโดยมากมุ่งจะเอากายแต่มันก็ถูกหมดทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมะด้วยทำไมจึงชื่อว่ากายานุปัสสนาเมื่อถูกหมดก็เพราะเราเจตนาจะกำหนดกายจะเอามุ่งร่างกายทั้งหมดในรูปที่ยืนอยู่นี้แต่นี่เวทนามันก็ต้องอยู่ในกายจิตมันก็อยู่ในกายธรรมก็อยู่ในกายมันจึงถูกหมดเจตนาจะเอาอันนี้ทีนี้การกำหนดยืนนอนยืนนอนนี่แหละคือกำหนดกายแล้วเนี่ยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกไปแล้วนะที่ตรงไหนเป็นเวทนาถ้าเวลาเราเดินเรานั่งเราหรือเรายืนแล้วมันเกิดคันหลังขึ้นมาคันแขนขึ้นมาเราก็กำเจ็บคันน้องคันน้องนี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วตรงไหนเป็นจิตใจของเรามันโกรธในขณะนั้นรู้สึกโทสะโกรธโกรธแล้วมันเป็นอะไรมันร้อนหรืออะไรเกิดโทสะขึ้นมาแล้วไม่พอใจหรือใครมาทำเสียงโดดหูเข้านั่นแหละว่าโทสะเกิดนั่นคือจิตตานุปัสสนาจิตมีโทสะมีวังพระพระองค์ท่านเขียนหนังสือไว้ท่านอยู่กลางป่ามีอะไรกิเลสขึ้นมาตรงนั่นหลวงพ่อชาท่านเคยเขียนไว้นั่นแหละขณะนั้นราคะมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นถ้ากำหนดกิเลสตัวนั้นแหละสมมติมันโกรธก็โกรธนะโกรธนะโกรธนะโกรธนะถ้ามันโทสะถ้ามันราคะเกิดก็กำหนดราคะเนาะราคะเนาะกำหนดไปอันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วกำหนดจิตที่มีราคะราคังวาจิตตังทีนี้เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วถ้าง่วงนอนนะอันนี้ก็ได้ใจเวลานั่งก็สงบไปจนสงบง่วงนอนก็ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีอุทธัจจะฟุ้งก็ได้ใจมันฟุ้งไปโน้นฟุ้งไปนี้ก็ฟุ้งนอนฟุ้งนอนฟุ้งนอนกำหนดที่หัวใจก็ได้ทีนี้ส่วนมากกายานุปัสสนานี้ใช้เดินตรงกรมขวาย่างนอนตายย่างนอนนี่คือกำหนดกายานุปัสสนาเวลาเดินเสร็จก็นั่งนอนนั่งนอนหรือเวลาจะกลับก็อยากกลับนอนจากนอนนี่กำหนดจิตแล้วเวลากลับก็กลับนอนตอนนอนนี่กำหนดกายานุปัสสนาแล้วนะเวลายืนก็ยืนนอนยืนนอนนี่กายานุปัสสนาแล้วอยากเดินนอนอยากนอนก็มือหัวใจนี่จิตตานุปัสสนาแล้วอันที่จริงมีครบหมดเลยแต่เราเนื่องจากกำหนดเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนแยกกันออกไปเสียแต่ที่แท้มันถึงอย่างไรมันก็ถูกกันทีเดียวกันหมดแล้วว่าโดยเพราะว่าสภาวะของการปฏิบัติแต่ปริยัติแยกออกไปแยกออกไปกายมีเท่านั้นกับพระเวทนามีเท่านั้นแล้วก็จิตมีเท่านั้นจิตมี16 แบบอย่างเนี้ยเวทนามี9ธรรมะมี5 หมวดอย่างเนี้ยแยกออกไปนั้นเป็นหลักปริยัติเพื่อแยกแยะออกไปให้คนเข้าใจธรรมะในเวลาสภาวะปฏิบัติเราอยู่ที่เดียวถูกหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อต้องไปเรียนรู้มาปฏิบัติจะมันถูกหมดนะอันนี้เอาตามตารางนิดหน่อยเราเดินจงกรมนี่ก็กำหนดกายขวายั่งน้อยสั่งน้อยนี่ก็ใช่เดินน้อยน้อยนี่ก็ใช่เรานั่งลงขัดสมาธิภาวนาแบบฟองน้อยยกน้อยนี่ก็กำหนดกายานุปัสสนาเป็นถูกต้องกายแล้วนะแต่เวทนาจิตธรรมะก็มีอยู่แต่เรามุ่งกำหนดกายชื่อว่ากายานุปัสสนาเวลาเรานอนก็นอนน้อนอนก็ใช่เวลาเคี้ยวเคี้ยวน้อเคี้ยวน้อก็ใช่เป็นกำหนดกายทั้งนั้นถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะถ่ายน้อถ่ายน้อก็เป็นกายนี่เรียกว่ากายานุปัสสนากำหนดกายนะนี่ส่วนเวทนานั้นถ้ามันคันเรากำลังนั่งคงน้อมน้อไปเกิดคันแขนขึ้นมาจิตของเรามันหนีแล้วหนีจากอาการคันหนีจากอาการของยุบมันเข้าไปหาที่คันแต่นี้ถึงเราไม่ทำอะไรมันก็ต้องไปเพราะมันคันก็จะรู้สึกคันให้มันออกไปแล้วก็ให้ภาวนาว่าคันน้อคันน้อคันน้อมันปวดเท้าก็ปวดน้อปวดน้ออันนี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วทีนี้ใส่ใจเราคิดเป็นห่วงการห่วงงานเอาไปนึกถึงการงานที่เราทำไว้เอาผู้อยู่กรุงเทพนึกถึงสนามหลวงนึกถึงสวนจตุจักรจิตเรานึกถึงกำหนดที่หัวใจคิดน้องคิดน้องนี่เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วในขณะที่นั่งถ้ามันนั่งไปนั่งไปรู้สึกว่ากำหนดพองน้อยยุ่งน้อยไปดังง่วงนอนกำหนดง่วงน้อยง่วงน้อยก็เป็นธรรมานุปัสสนาและกำหนดท้องของยุคก็เป็นธรรมานุปัสสนาเพราะท้องของท้องยุคนี่เป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือท้องของยุคเรากำหนดท้องน้องยุคน้องก็เป็นธรรมานุปัสสนาธาตุอายตนะเรากำหนดท้องของยุคถูกอายตนะนี่ก็ธรรมานุปัสสนาแล้วอริยสัจก็อยู่ที่นี้ก็ธรรมานุปัสสนาแล้วมันอยู่ที่เดียวกันไม่ใครอยู่คนละหนละแห่ดังนั้นถ้าเรากำหนดท้องน้อยยุคน้องธรรมานุปัสสนาก็ถูกแต่โดยสภาวะที่ชัดก็หมายเอาถึงว่าขันห้าทีวันห้าง่วงนอนนั่นก็เป็นธรรมานุปัสสนาง่วงน้องง่วงน้องก็ใช่ใจมันฟุ้งก็ฟุ้งน้องฟุ้งน้องฟุ้งน้องก็ใช่ธรรมานุปัสสนาหรือเรากำหนดฟังน้องยุบน้องก็ถูกธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วเพราะตัวนั้นเป็นขันห้าสติที่กำหนดก็ใช่สติสัมปชงมันก็เป็นธรรมานุปัสสนาอยู่ในตัวแล้วถ้าเข้าใจนอกจากนี้ท่านกล่าวถึงอายตนะก็ใช่อริยสัจสี่ก็ใช่โพชฌงค์เจ็ดก็ใช่เรากำหนดแพงน้อยน้อยสติสัมปชงก็คือตัวธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งอยู่นี้สติปัฏฐานสี่เวลากำหนดมันจะมีครบทั้งสี่ทั้งกายทั้งเวทนาจิตธรรมะทีนี้ที่แยกออกไปก็เพราะจิตตนาคือความมุ่งความตั้งใจของผู้กำหนดถ้ามุ่งกำหนดขันห้ามุ่งกำหนดท้องทางยุบมุ่งกำหนดรูปนั่งรูปผูกอันนี้มันก็เป็นกายานุปัสสนานี่แต่เราไปมุ่งกำหนดเจ็บปวดเมื่อยคันก็เป็นเวทนานุปัสสนาถ้ามุ่งกำหนดจิตคิดไปโน้นคิดไปนี่ก็เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าเรามุ่งกำหนดขันห้าอายตนะอริยสัจหรือมุ่งกำหนดนิพพานห้ามันก็เป็นธรรมานุปัสสนาอันนี้มันแยกแยะออกไปทีนี้ถ้าว่าโดยสภาวะจริงๆแล้วกำหนดพองหนอยุบหนอก็ถูกหมดทั้งสี่กำหนดนั่งหนอถูกหนอก็ถูกหมดทั้งสี่กำหนดยืนหนอยืนหนอก็ถูกหมดทั้งสี่กำหนดกลับหนอกลับหนอก็ถูกหมดทั้งสี่กำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวก็ถูกหมดทั้งสี่กำหนดที่หัวใจคิดหนอคิดหนอก็ถูกหมดทั้งสี่ถูกหมดนั่นแหละทีนี้ถูกยังไงฟังในแนวปฏิบัติละเอียดต้องไปเช่นเราภาวนาว่ายืนนอนยืนนอนยืนนอนเนี่ยความรู้สึกในร่างกายที่ยืนร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บนี้เป็นรูปแล้วในขณะที่ยืนอยู่นั้นเรารู้สึกสบายไม่สบายนะสติทั้งหมดยืนก็เป็นกายานุปัสสนาได้ไปข้อหนึ่งแล้วนะในขณะที่เรายืนอยู่นั้นบางครั้งก็รู้สึกสบายบางครั้งก็รู้สึกไม่สบายบางครั้งก็เฉยสบายก็ดีไม่สบายก็ดีเฉยก็ดีเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีพร้อมแล้วในขณะนั้นแต่เราไม่ได้มุ่งจะกำหนดเวทนาแต่มันก็ถูกเวทนาเพราะมันมีอยู่ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยแต่ไม่เรียกว่าเป็นเวทนาก็เพราะเจตนามุ่งกำหนดร่างกายแต่ที่แท้น่ะสภาวะเขามีอยู่แล้ว ทีนี้จิตตานุปัสสนาเหมือนกันในขณะที่กำหนดยืนน้ออยู่นอกความรู้สักว่ายืนนั่นแหละคือน้ำนั่นแหละคือคิดนั่นน่ะผู้ที่รู้นั่นแหละไม่ใช่เรื่องไกลเลยที่จิตตานุปัสสนาปฏิปทานกำหนดจิตมันก็ถูกคิดแล้วทีนี้ในขณะที่ยืนนั่นตรงไหนเป็นธรรมานุปัสสนาสติที่กำหนดยืนน้องเป็นสติสัมปชัญญะนี้กับธรรมานุปัสสนาในเทศนาที่กำหนดยืนน้องยืนน้องนั้นทุกขสัตว์ร่างที่ยืนเป็นตัวทุกขสัตว์ก็เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วมันมีแต่เยอะแต่นั้นแหละถูกหมดนั่นแหละกำหนดของน้องน้องก็ถูกกายเวทนาจิตธรรมะทีนี้กำหนดทั้งหูดิอ้าวโยมได้ยินเสียงอัตมาเทศโยมกำหนดที่หูได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องอยู่ที่หูถูกไหมปฏิปทานสี่ถูกตรงไหนเป็นกายหูนั่นแหละเรียกว่าโสตประสาทฮะนี่ก็เป็นกายแล้วสติทั้งหมดที่ยินน้องยินน้องที่หูกำหนดขันห้าขันห้ามันก็ถูกมีรูปอยู่ด้วยมันก็ถูกกายรูปมันคือกายแล้วเนี่ยตัวประคันนั่นแหละเป็นกายานุปัสสนาแล้วหูของเราเนี่ยประสาทหูนั่นแหละมันเป็นรูปอยู่แล้วกำหนดได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องคือกำหนดขันห้าขันห้าก็เป็นรูปประสาทหูมันก็เป็นรูปเสียงก็เป็นรูปนี่คือกายานุปัสสนาตรงไหนเป็นเวทนาเมื่อได้ยินเสียงเพราะสบายใจนี่สุขเวทนาเมื่อได้ยินเสียงไม่เพราะหนูหูนี่ก็ทุกขเวทนาเมื่อได้ยินเสียงเบาๆนิดๆก็เฉยๆนี่อุเบกขาเวทนาก็มีพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกำหนดได้ยินน้อยยินน้อยยินน้อยที่หูก็ถูกเวทนานุปัสสนาถูกสติปัฏฐานสิกายานุปัสสนาและที่นี้ตรงนี้เป็นจิตที่กำหนดได้ยินน้อยยินน้อยผู้ที่รู้ว่ากำลังได้ยินนี้แหละคือจิตตานุปัสสนาสติกำหนดจิตแล้วเนี่ยมีพร้อมแล้วในขันธ์ห้าของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตมันก็มีวิญญาณกับสติอยู่แล้วเพราะได้ยินน้อยในขันธ์ห้าเกิดแล้วดับแล้ววันผู้ที่กำหนดขันธ์ห้าก็คือกำหนดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกนั่นแหละทีนี้ธรรมานุปัสสนาล่ะเอาตรงไหนเป็นได้ยินน้องยินหนอในขันธ์ห้าอย่างไรเสียงกับหูเป็นสัทธรูปได้ยินเป็นนามถ้าได้ยินเสียงเพราะสบายใจเวทนาขันธ์จำได้สัญญาขันธ์แต่ไงนวดเพราะดีแล้วไม่ดีเทศดีแล้วไม่ดีสังขารขันธ์นี่ก็ธรรมานุปัสสนาเขามีพร้อมอยู่แล้วทีนี้ต่อไปทางตาเหมือนกันเกิดได้ไหมสติปัฏฐานสี่เกิดได้เอาตรงไหนเป็นกายานุปัสสนาประสาทตาเนี่ยตานั่นแหละเป็นเรียกทันเป็นกายานุปัสสนากายใช่ไหมประสาทกายท่านเรียกประสาทกายจักขุประสาทนั่นแหละนั่นก็เป็นกายาแล้วเรากำหนดเห็นน้องเห็นน้องนี่ก็คือกำหนดกายานุปัสสนาขณะที่กำหนดได้เห็นน้องเห็นน้องรู้สึกสบายก็เป็นเวทนาเฉยก็อุเบกขาสบายก็สุขเวทนาอันนี้ก็ถูกแล้วถูกเวทนานุปัสสนาอีกแล้วเอาตรงนี้เป็นจิตที่เห็นน้องเห็นน้องที่เห็นนั่นเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตมันก็ถูกอีกแล้วตรงไหนเป็นธรรมะขันธ์ห้าที่เกิดทางตาอย่างไรตากับสีเป็นรูปเห็นเป็นนามนี้ก็เป็นทุกขสัจจ์ปัตธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วขันห้าก็เป็นแล้วทุกขสัจก็เป็นแล้วตัณหาก่อนๆที่เห็นนี่เป็นสมุทัยสัจมันก็เป็นแล้วธรรมานุปัสสนาทางหูทางจมูกแค่นี้อ้าวสมมติว่าเราได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเนี่ยกำหนดกลิ่นน้องกลิ่นน้องเนี่ยน้องนี่ก็ถูกแล้วกายานุปัสสนากลิ่นนั่นแหละมันเกิดจากกายกายกระทบกับกลิ่นเข้ามันก็รู้ซึ่งเรียกว่าจมูกคานประสาทคานประสาทนั่นแหละกลิ่นน้องกลิ่นนอนกายานุปัสสนาก็เกิดจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาก็มีธัมมานุปัสสนาก็มีตรงไหนเป็นกายกลิ่นน้องเนี่ยคานประสาทคานประสาทจมูกก็แล้วง่ายๆชัดๆก่อนกำหนดกลิ่นน้องแล้วที่จมูกก็เอาตรงนั้นเลยนั่นแหละเป็นกายแล้วนั่นถ้าได้กลิ่นหอมสบายเป็นน้องเราก็เป็นเวทนาเวทนานุปัสสนาทั้งหมดทั้งนี้ก็ถูกอีกทั้งหมดทั้งนี้ลองทานอาหารหน่อยสิเอากล้วยน้ำว่าขึ้นมาสักลูกหนึ่งผลหนึ่งพอเคี้ยวงานรอกล้วยน้ำว่าพร้อมทั้งลิ้นนี่เป็นกายแล้วกายานุปัสสนาผูกกายแล้วนะทีนี้ถ้าได้กล้วยแล้วสบายเวทนานุปัสสนา มีแล้วใจรู้อันนี้เป็นกล้วยน้ำว่าจิตตานุปัสสนามีแล้วกล้วยน้ำว่าก็คือกันท่าเกิดในขณะนั้นพัทธมานุปัสสนาก็มีแล้วครบหมดเลยกายถูกเอ้าสมมติโยมนั่งอยู่เดี๋ยวนี้คนของโยมถูกกับเก้าอี้ไหมคนของโยมถูกกับพื้นกระดานไหมถูกตรงไหนเป็นกายานุปัสสนาสติที่กำหนดตามว่าถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอถูกหนอนี่แหละถ้าไม่กำหนดไม่เป็นนะไม่กำหนดมันไม่ถูกสติปัฏฐาน4ในแนวปฏิบัติกำหนดถูกหนอถูกหนอนี่คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะในขณะที่กำหนดถูกหนอถูกหนอยงรู้สึกยังไงถ้าลงสุขสบายเพลินก็เป็นเวทนานุปัสสนาทำให้สบายก็เป็นเวทนานุปัสสนาเฉยๆก็เวทนานุปัสสนามันถูกอยู่แล้วนะตรงไหนเป็นจิตตานุปัสสนาที่นั่นผู้ที่รู้ว่าถูกกันแหละใจเป็นคนรู้กายรู้ไม่ได้ใจรู้ตรงนั้นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาแล้วตรงไหนเป็นธรรมานุปัสสนาก็ขันห้าไงคนถูกกับพื้นคนของเราเป็นรูปขันกระดานก็เป็นรูปขันนะสองอันเป็นรูปแล้วถ้าถูกแล้วจะสบายก็เป็นเวทนาขันจำได้ว่ากำลังถูกขึ้นเป็นสัญญาขันแต่ไงเห็นว่าถูกอย่างนี้ดีไม่ดีเป็นสังขารขันผู้ที่รู้ว่าถูกยินอย่างก็ครบห้าขันขันทั้งห้านี่แหละคือตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่กำหนดถูกเนาะถูกแล้วนั่นก็ถูกแล้วนะนี่กายกำหนดกายกำหนดใจเลยคิดถูกไหมถูกสมมติโยมนั่งอยู่อย่างนี้กำหนดคิดเนาะคิดเนาะถึงหัวใจมาแหละนึกถึงวัดมหาธาตุที่โตเบโลใหญ่โต29คณะโน้นนึกถึงจิตตปาวันของท่านเจ้าคุณกิตติวัฒโธดูสิกำลังสร้างโบสถ์โยมจะไปช่วยก็เอานะช่วยทางเลยจะให้ทัน2525นี่แหละ200ปีฉลองกรุงเทพนี่แหละท่านก็จะต้องเร่งให้ทันนะลมผู้ใดจะเป็นอนุสรณ์ก็ไปช่วยท่านนะได้จากนั้นส่วนแล้วเอาโอกาสสร้างได้ยากเกิดมาในชาติหนึ่งฝากอนุสรณ์ไว้โบสถ์ทองทะเลเสร็จแล้วพระพุทธรูปใหญ่โอ้สรรเสริญทำได้อย่างนี้หาได้ยากจิตตโทท่านสามารถอย่างนั้นญาติโยมผู้ใดจะไปช่วยหรือจะไปสร้างเป็นอนุสรณ์ชีวิตก็เริ่มเลยนะลองนึกถึงสิโอ้นศาลาโบสถ์ใหญ่ลงในน้ำทะเลของท่านจะคนจิตติพุทโธนึกถึงจิตปาวันสิตอนนึกถึงนี่แหละโยมกำหนดคิดน้องคิดน้องกำหนดหัวใจโยมมันก็ถูกสติปัฏฐาน4แล้วโยมเอ้ยอันตรงไหนมันเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็หัวใจโยมอ่ะกำหนดคิดต่อกำหนดหัวใจเนี่ยอยู่หัวใจโน้นนั่นแหละหัวใจโยมมันเป็นรูปมันก็กายแล้วอาศัยวัตถุรูปยังไงล่ะมันเป็นรูปแล้วทีนี้ถ้าโยมกำหนดคิดน้อยคิดน้อยโยมรู้สึกยังไงรู้สึกสบายก็สุขเวทนามีก็เป็นเวทนาอีกถ้ารู้สึกไม่สบายเมื่อไรท่านจะเสียน้อเป็นห่วงท่านทุกขเวทนาเกิดมันก็มีอยู่แล้วถ้ารู้สึกเฉยๆอุเบกขาเวทนาก็มีหนีไม่พ้นนะโยมนี่ก็เป็นเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานอยู่แล้วจิตของโยมที่รู้ที่นึกถึงจิตตะพวันที่นึกถึงวัดวาธาตุนึกถึงสนามหลวงนี่แหละเรียกว่าจิตเรียกว่าใจผู้ที่นึกเนี่ยนี่ก็คือกำหนดคิดน้อยน้องก็เป็นจิตตานุปัฏฐานอยู่แล้วแล้วตรงไหนเป็นธรรมะก็ขันห้าเกิดสติที่กำหนดคิดน้อเป็นสติสัมผัสชงอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วพูดทงเจ็ดข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่กำหนดได้ยินน้องมีความเพียรด้วยนั่นวิริยะสัมผัสชงตั้งอกตั้งใจกำหนดนั่นในบททำใจสัมผัสชงก็มีความหมดประโยชน์มาแล้วมีอยู่ตรงนี้มีทางตาทางหูจะหมกทางลิ้นทางกายทางใจสามารถจะเป็นเกิดสติปัฏฐาน4ได้ทั้งนั้นแก่ผู้ปฏิบัติแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นกรรมฐานถึงมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมะก็ไม่ใช่กรรมฐานเป็นสติปัฏฐาน4ในแนวปฏิบัติไม่ได้ทุกคนมีอยู่แล้วโยมเอ้ยกายของโยมก็มีเวทนาของโยมก็มีจิตของโยมก็มีธรรมะของโยมก็มีแต่ทำไมเราไม่ถึงนิพพานก็เพราะเราไม่มาปฏิบัติเหมือนโยมมีเงินอยู่แล้วแต่โยมอยากจะทานทุเรียนโยมอยากจะทานเงาะอยากจะทานลำไยอยากจะทานแอปเปิ้ลแต่โยมไม่ได้ไปซื้อมาทานกระเป๋าโยมก็มีเงินแอปเปิ้ลก็มีลำไยก็มาเงาะก็มีพร้อมหมดทุเรียนก็หาได้ง่าย กล้วยหอมกล้วยน้ำว่ามีเท่านั้นแต่โยมไม่ควักมันกับกระเป๋าไปซื้อไม่มาทานก็ไม่อิ่มท้องเหมือนกันของดีมีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ถ้าเราไม่นำมาพิจารณาเราก็ไม่เกิดปัญญาหรอกเอาง่ายๆข้อในมือโยมเลยนะเอ้าโยมที่นั่งตรงอยู่เนี้ยอายุกี่ขวบอายุกี่ปีญาติโยมทั้งหลายลองทายตัวโยมดูสิอาตมาเนี่ยอายุ63 64ปีแล้วโยมกี่ปีทีนี้โยมเคยสังเกตไหมข้อนิ้วมือโยมมีกี่ข้ออ่าอย่าไปนับตอบเลยถ้านับอยู่ไม่ใช้ไม่ได้อ่าโดยมากตอบไม่ได้นะโยมนะอาตมาถามว่าคนหนึ่งอายุ95ปีโยมอายุเท่าไหร่95ปีเจ้ากะไอ้ข้อนิ้วมือมีกี่ข้อบอกบ่ฮู้ฮะไม่รู้เลยมีกี่ข้อถามคนหนึ่งอายุ85ก็บอกไม่รู้ถามคนหนึ่ง65ก็ไม่รู้นี่จบปริญญานะที่ถามมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีกี่ข้ออืมถามมามากอยู่แต่ถ้าถามถ้าเขานับเขาก็รู้นะแต่นี่ไม่ให้นับสิถามปุ๊บตอบปั๊บทันทีเลยโดยมากตอบไม่ได้หรอกเดาเท่านั้นบางคนก็2030ข้อบางคนก็15ข้อราวไปเลยไปนี่น่าคิดไหมอาตมาเองก็ไม่เคยนับเลยแต่ก่อนเมื่อมันมีกี่ข้อทั้งที่เห็นทุกวันดูวันนั่นแหละแต่พอมาเกิดปัญหาขึ้นมาจริงมันนับดูจริงรู้ข้อเท็จจริงเขาเข้าในอย่างนี้แหละถ้าเราทานข้าวกับมือนี้ล้างหน้ากับมือนี้ปอกเตอร์ปอกผ้ากับมือนี้เช็ดหน้าเสือกับมือสองข้างนี่แหละโยมเอ้ยเช็ดก้นเช็ดสูตรขอโทษแล้วก็ใช้มือนี่เลยไม่ใช่เงินไกลเลยตัดเล็บกับมือนี้วันนี้สมาตัดมาแล้วเนี่ยตัดเล็บเนี่ยเราบางคนทานเล็บที่ชอบแดงๆอ่ะก็ยังไม่รู้มันมีกี่ข้อทำไมจึงไม่รู้มันก็ไม่มากอะไรแล้วเพราะเราขาดความสนใจนั่นนี่ก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าอยู่ใกล้ๆมีมัตตมิงเอวะอัตตภาวีพยามมัตติกะเรวะเรในร่างกายอัญญาวานาทึบอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรสมรรคตรงนี้ไม่ใช่อยู่อื่นไกลแล้วเนี่ยหาเอาได้ง่ายๆเขาคนฉลาดไม่ใช่ไปหาเมืองนอกเมืองนาแล้วมันต้องไปหานอกป้าป่าที่มาผ่านสามารถจะหาได้ในสกุลกายของเรานี้พระองค์จึงรวมคำสอนทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ลงมาสู่จุดเดียวเท่านั้นอย่างน่าอัศจรรย์นี่มาสู่ตรงไหนสู่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐาน4คนเจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละชื่อว่ามีสติแท้ชื่อว่าไม่ประมาทแท้เราจะเห็นได้ในมรณสติสูตรสองสูตรว่าถึงเรื่องความประมาทไม่ประมาทมีพระพวกหนึ่งก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เนี่ยวันหนึ่งนึกถึงความตายหนึ่งเธอประมาทอยู่พวกที่สองข้าพระองค์นึกถึงสองครั้งเธอประมาทอยู่ครั้งที่สามนึกถึงทุกชั่วโมงพวกเธอประมาทอยู่พวกที่สี่ข้าพระองค์หายใจก็หกเจ็ดหนนึกถึงครั้งหนึ่งพวกเธอประมาทอยู่อีกพวกหนึ่งข้าพระองค์เที่ยวอาหารห้าหกเจ็ดคำสี่ห้าหกคำนึกถึงความตายพวกเธอประมาทอยู่แหมดูสิพวกที่ไม่ประมาทได้แก่ผู้ที่ระลึกถึงว่าเวลาเที่ยวอาหารก็กำหนดเที่ยวน้องเที่ยวน้องเพราะถ้าอะไรจะติดคอก็ตายได้ในขณะนั้นแหละนี่เรียกว่าคณิกะวรณะพวกนี้พระองค์ตรัสว่าไม่ประมาทอีกพวกหนึ่งหายใจเข้ากันนึกถึงความตายหายใจออกกันนึกถึงความตายเพราะถ้าเข้าแล้วออกตายออกแล้วเข้าตายอีกเหมือนกันสองพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนี่เราก็เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วว่าความไม่ประมาทนั้นก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐานสี่คนเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือคนเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองอันเดียวกันแท้ๆไม่ใช่คนอื่นเลยนั่งนั่นสติปัฏฐานที่ตั้งของสติได้แก่กายกายานุปัสสนาการตามพิจารณากายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาเวทนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการสติตั้งของสติคือการตามพิจารณาจิตธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ตั้งของสติคือการตามพิจารณาธรรมะนี่แหละหนทางเดินของพระพุทธเจ้าท่านเดินกันอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราเดินตามนี้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์พระองค์ก็ตรัสไปแล้ววันหนึ่งเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายมันบริสุทธิ์ตรงไหนโยมกำหนดท้องน้อง ยกหนอนี่กำหนดกายานุปัสสนาเมื่อพร้อมในองค์สามอาตาปีสติมาสัมปชานุกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันต้องไม่เข้ามาย่ำยีจิตใจเราได้พบทางน้องศีลสมาธิปัญญาเกิดยกน้องศีลสมาธิปัญญาเกิดศีลก็เป็นบุญสมาธิก็เป็นบุญปัญญาก็เป็นบุญศีลก็ปราบกิเลสหยาบหยาบที่จะออกมาทางกายกับปากสมาธิก็ปราบกิเลสละเอียดกิเลสกลางที่นอนรองอยู่ในใจนิวรณ์ห้าที่นอนเป็นทีมันขึ้นเป็นเสียงจิตตะกอนขึ้นมาขึ้นปากตรงนั้นนั่นแหละเรียกว่าปริยุทธฐานในกิเลสไอ้เจนิวรณ์ทั้งห้าปัญญาก็ปราบอนุสัยกิเลสโลภะโทสะโมหะที่นอนรองเป็นที่ตะกอนอยู่ขึ้นตกนี่มันก็บริสุทธิ์แต่เรากำหนดตองน้อยอยู่หนอก็เราก็ได้ความบริสุทธิ์ไงกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์ทำไมจงบริสุทธิ์เพราะกิเลสไม่ควรทำไมจงไม่ควรเพราะสติปัฏฐานนี่เรากำหนดตามสติปัฏฐานเมื่อกำหนดตามสติปัฏฐานกิเลสมันก็เข้าทำหน้าที่มาได้เหมือนอะไรเหมือนไฟฟ้าโยมนิออนเนี่ยเปิดไปในห้องโยมถ้าโยมดับปุ๊บเมื่อไรมืดมันวิ่งเข้ามาทันทีโยมก็ไม่ต้องบอกถ้าโยมเปิดปุ๊บเมื่อกันนี้ปุ๊บทันทีอีกเหมือนกันก็ไม่ต้องบอกกิเลสของเราท่านทั้งหลายเหมือนกันกับไฟเหมือนกันกับความมืดตัวธรรมะเหมือนกันกับแสงสว่างตัวกิเลสเหมือนกับความมืดถ้าเมื่อใดเรามีสติเมื่อนั้นก็เหมือนตรวจปฏิออนแล้วความมืดก็ไม่มาหนีวัดเลยไปอยู่ที่ขอบซอกไหนก็ไม่ทราบเมื่อใดโยมปิดมันก็มาทันทีนั้นเมื่อมีสติแล้วกิเลสตัณหาเข้าไม่ได้สติเตสังนิวรณังสมเด็จพ่อเทพเลยสตินี่เป็นเครื่องกันเป็นเครื่องกันกระแสของกิเลสทั้งหลายที่มันวนอยู่ในโลกอาสมัสสัตพลเวียนว่ายไปเกิดเพราะกระแสกิเลสเราจะตัดจระได้ก็โดยอาศัยวิปัสสนาปัญญาถึงจระเขาได้นี่คือการกำหนดสติปัฏฐานสี่ผลที่จะเกิดก็จะเกิดปัญญาปัญญาที่จะได้จากการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นมีถึง16ขั้นหนึ่งนามรูปปริเฉทญาณสามารถจะแยกกายของเราออกจากกันเป็นสัตว์เป็นส่วนเช่นท้องพองท้องยุบนี่เป็นคนละอันนี้คือลักษณะของรูปใจที่กำหนดพองน้องใจที่รู้พองน้องรู้ยุบน้อยนี่คือตัวนามธรรมเป็นนามอันนี้เรียกว่านามท้องพองท้องยุบเป็นรูปใจที่รู้พร้อมเป็นสติที่กำหนดนั้นเป็นนามก็แยกรูปแยกนามออกจากกันได้สูงขึ้นไปก็สามารถจะเห็นเหตุและผลว่าอันท้องเราทำไมจึงพองเพราะอะไรมันพองหรือท้องพองกับใจที่รู้เนี่ยอะไรมาก่อนกับอะไรมาหลังกันบางครั้งท้องมุนเสียก่อนใจของเราจึงรู้ก็มีบางครั้งคอยจ้องจะกำหนดท้องเขาให้จึงพองก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุและผลเป็นญาณที่สองปฏิยะปริกหายาต่อไปถ้าขยันต่อไปจะเกิดญาณที่สามก็เดี๋ยวก็เกิดขนลุกเกิดต่างตาไหลเกิดแสงสว่างขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีก็จะต้องมีไม่เคยพบไม่เคยเห็นเขาก็จะต้องเกิดแล้วเพราะปัญญาของเรามีสติของเรามาติดต่อกันมันได้สันเขียมก็เกิดขนลุกเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาได้ต่อจากนั้นก็อาจจะถึงญาณสี่ลักษณะของญาณสี่เรียกว่าอุทยพยานสามารถเห็นรูปเห็นนามเกิดดับได้ร่างกายของตัวเองที่นั่งอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าว่ามีเกิดไม่ดับแต่เราไม่ถึงขั้นอุทยพยานจะไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาดับอย่างไรแต่เมื่อถึงขั้นอุทยพยานแล้วจึงจะรู้ได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมีพระองค์หนึ่งเป็นปริยัติ9ประโยคเพราะปฏิบัติไปถึงญาณ4ถามว่าท่านทราบไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ทราบเขาบอกว่าเออนี่เป็นลักษณะของอุทยพยานญาณที่4ท่านก็ทราบชัดเลยอ๋อบาลีของเราว่าอย่างนั้นอย่างนั้นโดยจะวัดสตังคิเวอาปตังอุทยพยังเอกาหังเจตังสโยปัสสโตอุทยพยังเนี่ยผู้ใดเห็นรูปเห็นนามเกิดดับแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวตายแต่ในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีก็สามารถจะทราบได้โดยอำนาจของการปฏิบัตินี้คือลักษณะของปัญญาที่จะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับทั้งที่พระพุทธเจ้าว่ามันก็มีเกิดมีดับเราก็ไม่เคยเห็นถ้าปัญญาไม่ถึงต่อไปก็จะเกิดญาณที่5พังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวต่อไปเกิดญาณที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของหน้าปวดต่อไปก็จะเกิดญาณที่7ทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษต่อไปเกิดญาณที่8เตือนายไม่อยากได้ดิบได้ดีอะไรอีกแล้วต่อไปเกิดญาณที่9มุนจิตตุกรรมญาณฌานก็วนกวายอยากออกจากนี้อยากพูดอยากค้นเลิกอยากเลิกปฏิวัติเห็นหน้าคนก็ไม่ค่อยพอใจต่อไปถึงญาณที่10 ปฏิสังขยานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงสู้ตายไม่ท้อถอยต่อไปอีกสัญญาณที่11สังขารกิจขยานเฉยใจสบายใครจะมาว่าอย่างไรใครจะมาทำเสียงหนวกหูอะไรก็รู้สึกเฉยได้ทุกวันไม่ได้แต่วันนี้สบายใจนะต่อไปถ้าเห็นอนุโลมญาณเห็นอริยสัจสี่เห็นพระไตรลักษณ์ชัดต่อไปก็โคตรตะกุยานทิ้งรูปและนามยึดนิพพานเป็นลมหนึ่งขณะจิตแต่จากนั้นจึงถึงมรรคญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตนะต่อจากนั้นจึงจะถึงผลญาณมีนิพพานเป็นลมสองขณะจิตบ้างสามขณะจิตบ้างต่อจากนั้นจึงจะถึงปัจเจเวคขณะญาณย้อนกลับไปพิจารณาเฉลี่ยทีละทีเหลือมรรคผลนิพพานที่ตนผ่านมาอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดเพราะการเจริญสติปัฏฐานสี่เขาจะเห็นอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างนี้เมื่อถึงมรรคญาณขยานที่14ตรงนั้นกิเลสก็ขาดโลภะก็ขาดไปถึง4ตัวแล้วเรียกว่าโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิตก็ตายไป4ตัวโมหะหนึ่งคือวิชาก็ขาดไปแล้วนี่แหละเรียกว่าถึงบางอ้อถึงจริงๆก็ต้องปฏิบัติถึงตรงนี้นี้โดยอำนาจของการเจริญสติปัฏฐานสี่ปัญญาก็จะเกิดคุณธรรมก็จะเกิดความรู้ก็จะเกิดญาณก็จะเกิดเป็นลำดับลำดับไปอย่างนี้นี่คือประโยชน์คืออานิสงส์ที่จะต้องได้เมื่อผู้ปฏิบัติถูกต้องตามนี้แล้วทีนี้เมื่อปฏิบัติถึงอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรอ๋อคนนั้นก็เป็นคนมั่นอยู่ในศีลในธรรมสี่เรียกว่าจริยสาขั้นสูงแล้วท่านผู้นี้ก็รับประกันได้เลยที่จะไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายที่จะไปประพฤติผิดศีลห้าไม่มีเลยตลอดชีวิตก็จะต้องมีศีลห้ามันเป็นนิดตายแล้วเกิดอีกศีลห้าก็ยังอยู่เหมือนกับนางวิสาขามหาวาสิกาภรรยาของในพรานกุกุตมิตรถ้าปฏิบัติถึงตั้งแต่ยุคเจ็ดขวบท่านก็มีศีลห้าตลอดไปเลยนี่แหละท่านเรียกว่าศีลสามัญญาตามีศีลเสมอกันต้องถึงตรงนี้ทิฏฐิสามัญญาตามีทิฏฐิเสมอทิฏฐิเสมอกันต้องถึงตรงนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้พูดไปด้วยปากมาก็ถึงไม่ได้เมื่อถึงตรงนี้แล้วทุกคนจะต้องมีศีลห้ามันเป็นนิพพานศาสนาปฏิอานน่ะถ้าถึงตรงนี้เป็นแน่ๆถ้า100คนถึงก็เป็นหมดทั้ง100คนของเอาเงินไปกี่ล้านก็ไม่รับของกันเป็นเด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะท่านเอาออกแล้วตัวทิฏฐิตัวมิจฉาทิฏฐิที่เห็นบุญไม่มีบาปมันออกไปแล้วทั้ง4ตัวที่มันดื้อที่สุดในจิตของมนุษย์มี4ตัวเท่านั้นเรียกโลภะทิฏฐิกตะสัมปยุตตจิตจะออกได้ต้องถึงตรงนี้เรียกว่ามรรคญาณมรรคญาณจะเกิดก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ตามลำดับลำดับดังที่กล่าวมานี้ในเมื่อทุกคนมีศีล5แล้วโลกมนุษย์จะเป็นยังไงลองนึกดูสิมันก็ต้องสบายสิรองเท้าก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเงินทองก็ไม่หายจะมาดักจี้ดักต้นอะไรกันไม่มีแล้วเพราะทุกคนมีศีลมีธรรมแล้วนี่คือผลที่จะได้รับนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างนักโทษที่ติดอยู่ในคุกบางขวางในสมัยหนึ่งสมัยในเผ่าสียนนท์ยังเป็นผู้บัญชาการและเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์อยู่พระพิมลธรรมให้พระกรรมฐานอาจารย์กรรมฐานประมาณเดือนละ16รูปไปสอนในคุกบางขวางปรากฏว่าผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานดีแล้วยังไม่กลับเข้าไปสู่คุกสู่ตารางอีกเลยตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นคนดีวัดไหลบางคนเป็นผู้จัดการโรงเรียนก็มีอาจจะมาไปทุดดงปักใต้เข้าไปอยู่ตามถ้ำพะหอทำไมเขายังมักตากมารายงานตัวผมเป็นนักโทษรุ่นนั้นรุ่นนั้นอย่างร่อนพิบูลมีเรียกข้าไทยตรงนี้พอได้ยินข่าวไปเขาก็มักตากอาจจะมาบนตักเลยแล้วเขาก็เล่าถึงประวัติของเขาไปทางกระบุรีก็มีที่พุทธฉายดูมีไปติดคุกอยู่หลายคนมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ถ้าพวกผมไม่ได้ทำกรรมฐานแล้วพวกผมจะไม่เป็นอย่างนี้ทีนี้พวกผมดูมันสิบห้าคนละสามสิบคนกลับตัวเป็นคนดีมากเขาก็มาเล่าให้ฟังเองอันนี้คืออนุภาพของสติปัฏฐานสี่ถ้าปฏิบัติแล้วก็สามารถจะให้คนกลับตัวเป็นคนดีได้มีบางคนที่มีความประพฤติเลวติดเหล้าเมาสุราการงานไม่ได้แต่พอมาปฏิบัติมันก็เลิกไปได้นี่อันนี้ก็มีบางคนมีจิตคิดที่ผูกพยาบาลอาฆาตจองเวรกันไว้ออกไปนี้หรือไม่โอกาสจะฆ่าล้างแค้นอีกฆ่าสองแต่พอปฏิบัติแล้วเลิกหมดจิตตรงนั้นเขาไม่เอาแล้ว เพราะว่าเป็นกรรมของเราที่ได้เป็นกรรมจะไม่ขอก่อกรรมทำเวรอีกแล้วยกให้เป็นโอโหสิกรรมซะชาติก่อนคงเคยได้เบียดเบียนกันมาถ้าตมาไปอยู่อังกฤษก็มีคนหนึ่งน้องชายโกงที่จะฆ่าน้องอาตมาให้มันนั่งกรรมฐาน27วันเขาก็ยกมือท่วมหัวว่าผมนี่จะอาจจะกำลังจะเป็นอาชญากรอยู่แล้วแต่พักได้ธรรมะนี่แหละผมเลิกแล้วไม่คิดที่จะฆ่าน้องแล้วยกให้เป็นโอโหสิกรรมชาติก่อนผมคงจะเคยโกงน้องผมชาตินี้น้องยิงคนผมอันนี้มันเห็นก็ในจิตใจของคนเราถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมะแล้วสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดจิตใจมันก็ผ่องใสผ่องใสก็เห็นหมดแล้วบางคนนึกถึงความชั่วของตัวโอ้โหเรานี่แต่ก่อนชั่วแล้วเกินเลยแล้วตอนน้องใจธรรมะของพระเจ้าแท้เนี่ยเกิดต้องเลิกเกิดใจเขาก็ละเขาก็เลิกของเขาเองโบราณเรียกว่าหาบาปเห็นบาปแล้วท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายการปฏิบัติปฏิปทานสี่ก็คือการเจริญวิปัสสนามีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเหลือที่จะนับประมาณเป็นประโยชน์ต่อการปกครองเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานมากแต่ว่าส่วนมากคนยังไม่เห็นคุณค่ามัวแต่ไปทำอย่างอื่นฉันสมมติจะไปเทศอะไรให้ฟังอย่างนี้แก้ไม่ได้หรอกเทศประเทศไปเถอะเทศไปทำอะไรนี่แต่เราก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติเคยดื้อมายังไงก็ดื้ออยู่งั้นแต่ว่าจะว่าไม่มีก็ไม่ได้คือคนที่เลิกได้นะหมายถึงคนดีอยู่แล้วมาเห็นได้ฟังธรรมะเราจะเลิกแต่คนที่ชั่วชั่วมาจริงๆไม่ได้ทำไมถึงขั้นแบบนี้ออกไปอีกก็ทำอีกยกตัวอย่างนักโทษนี่แหละกลายไปกี่ครั้งกี่หนก็กลับเข้ามาได้อาตมาเคยทดลองกับข้าหลวงขนาดสอนเทศสอนตั้ง3เดือนภายในพรรษาคนจะปล่อยก็เอาไปเลี้ยงอาหารให้ได้ฟังเขาสวดมนต์ซะก่อนเสร็จแล้วพรมน้ำมนต์ให้สาบานต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าข้าหลวงต่อหน้าพระสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดว่าเขาจะไม่กลับเข้ามาอีกพรมน้ำมนต์ให้ตมาก็สวดเป็นโตให้เขาข้าเจ้าคณะจังหวัดถ้าพอปล่อยวันนี้พรุ่งนี้กลับไปรถลักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วทำไมเนาะอ๋อมันเป็นแต่ภาพทฤษฎีไม่ได้ไปแก้จิตใจของเขาไม่ได้เจริญของเขามันก็ได้ตำรายาแต่ไม่ได้ทานยาเหมือนอย่างนั้นหรือเหมือนเราจะอาบน้ำแต่ไม่ได้อาบกิเลสมันยังอยู่เราก็ปากพูดแต่ก็ยังทำได้เมื่ออารมณ์มายั่วยุจิตใจเขาก็สามารถจะชำระได้เท่านั้นแหละแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตมันมีสติมาห้ามมากันไว้ด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณแต่ต้องการปฏิบัติให้ได้ผลดังที่กล่าวมานี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้เทศเดียวเรื่องปฏิปทาน4โดยท่านพระครูบรัตนงขอร้องให้เทศเรื่องนี้เพื่อจะได้บันทึกไว้ด้วยต่อสมควรแก่การเวลาแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญสิทธิ์และบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจนจะตลอดพรรษาแล้วขอจงมาเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกภัยเจริญรวยอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธรรมทานสมบัติตลอดกาลเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาค้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตตินังเจตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังสุปมเหวสมิจตุสัพเพปุเรนตุตังกปาจันโทปนราโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่พายุโคภวาอาภิวาตนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง